بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مني كرهيمو ألف لام ميم غلبت الروم ألف لام ميم ورومي ومشينوا في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون katika nchi iliyo karibu nao baada ya kushindwa kwao watashinda. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون katika miaka michache amri ni ya Mwenyezi Mungu kabla yake na baada yake, na siku hiyo waumini watafurahi. Binasri Allah yansuru man yashaa wa huwa al-azizur rahim, kwa nusura ya Mwenyezi Mungu humnusuru amtakaye, naye ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake, lakini watu wengi hawajui. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, wanajua hali ya dhahiri ya maisha ya dunia na wameghafilika na akhira. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma wa inna katiran minan nasi bilika'i rabbihim lakafirun. Je, hawajifikiri nafsi zao? Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yake ila kwa haki na kwa muda maalum. Na hakika watu wengi bila shaka ni wenye kukataa kuwa watakutana na Mola wao mlezi. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Je, hawatembei katika ardhi wakaona ulivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao, nao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao, na wakaitambua ardhi na wakaistawisha zaidi kuliko walivyostawisha wao, na mitume wao wakawajia na dalili zilizowazi, basi hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwa dhulumu, lakini walikuwa wakijidhulumu nafsi zao. Thumma kana aqibata alladhina asa'u su'a an kadhabu bi ayati Allahi wa kanu biha yastahzi'un, kisha ulikuwa mwisho wa waliofanya ubaya ni kuzikanusha ishara za Mwenyezi Mungu na wakawa wanazifanyia maskhara. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Surati Rum imeteremka Makka. Sura hii imeanza kutaja kushindwa kwa dola ya Rumi na ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa waumini kwamba atawapa ushindi kuwashinda Waajemi, na ikawataka watu wafikiri juu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu na watembee katika ardhi wapate kujua mwisho wa makafiri walioiamirisha ardhi zaidi kuliko walivyoiamirisha wao Makureshi. Na sura hii imeeleza hali ya watu siku ya kiyama